Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prace nad ustawami mającymi pomóc niepełnosprawnym rozpoczyna Senat. Dopiero w południe mamy poznać najnowsze informacje w sprawie poszukiwań 3 górników w kopalni Zofiówka. Za godzinę maturzyści zaczną pisać biologię. Można napisać mostki disiarczkowe, ale w kluczu jest mostek jeden disiarczkowy i to już sprawia, że zadanie jest wzorowane. Sejm przyjął 2 projekty ustaw rządowe i posłów PiS dotyczące osób niepełnosprawnych. Zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która wyniesie blisko 1030 zł. I wprowadził szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń, opieki medycznej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych. To jest realny zapis. 4 korzyści dla osób niepełnosprawnych. Bez skierowań do specjalistów, bez kolejek, dostęp nieograniczony, nielimitowany do artykułów wyrobów medycznych i nieograniczona rehabilitacja nie z budżetów domowych tych osób, tylko z pieniędzy płatnika Narodowego Funduszu Zdrowia, nie z budżetu państwa, nie z deficytu, jak mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Mówiła posłanka PiS i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Nad ustawami pracę rozpoczyna właśnie Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Nie teraz, jak wcześniej zapowiadano, a dopiero w południe mamy poznać najnowsze informacje w sprawie poszukiwań 3 górników w kopalni Zofiówka. Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają poinformować, czy ratownikom udało się dostać do obszaru za rozlewiskiem. Pompowanie wody zaczęło się późnym wieczorem, może potrwać około 10 godzin. W sobotę, przypomnijmy, w kopalni wystąpił silny wstrząs. 900 metrów pod ziemią zginęli 2 górnicy, 4 zostali ranni. Seria manifestacji Polonii w obronie pomnika Katyńskiego w Jersey City. W protestach wezmą udział Polacy ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, w tym dzieci z polskiej szkoły w Jersey. Dla wzmocnienia wysiłków zawiązała się nowa koalicja z udziałem organizacji polsko-amerykańskich. Pierwszy z protestów jest odpowiedzią na twierdzenie, że pomnik Katyński jest zbyt drastyczny, by stać w miejscu spacerów rodzin z dziećmi. Będzie taka lekcja historii, wiersze, młodzież zapali znicze, którym wyrazimy pamięć tych, którzy zginęli właśnie w tej masakrze katyńskiej. Mówi organizatorka protestu Bogusława Huang, która pracuje jako nauczycielka w sobotniej szkole polskiej w Jersey City. Jest ona również przedstawicielką Komitetu Pomnika Katyńskiego, który wraz z Koalicją Klubów Gazety Polskiej, Rodzin Radia Maryja, Organizacji Weteranów, Komitetów Smoleńsko-Katyńskich i innych organizacji polonijnych organizuje w sobotę kolejny protest w Jersey City. Manifestacja rozpocznie się pod urzędem miasta, po czym jej uczestnicy przejdą pod położony na nabrzeżu rzeki Hudson pomnik katyński. W niedzielę odbędzie się kolejna manifestacja w obronie pomnika, zwołana przez polonijnego adwokata Sławomira Platę. Ponieważ Polonia z Jersey City jest bardzo nieliczna, wynajął on autokary, które dowiozą uczestników z innych miast New Jersey oraz z Nowego Jorku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 50 tysięcy tegorocznych maturzystów za godzinę rozpocznie egzamin z biologii. Nie jest to przedmiot obowiązkowy, ale wynik jest brany pod uwagę w trakcie rekrutacji na studia, m.in. na kierunki medyczne, ochronę środowiska czy biotechnologię. Maturzyści mówią, że najbardziej obawiają się tak zwanego klucza odpowiedzi. Żeby zadanie było ocenione pozytywnie, odpowiedź musi być identyczna jak ta zapisana przez układających egzamin. Sama matura z biologii jest dosyć prosta i zadania nie są trudne i nawet nie wymagają jakiejś wiedzy własnej, tylko bardziej przeczytanie, zrozumienia tekstu, ale w kluczu są słowa, które jakby trzeba zawrzeć w swojej odpowiedzi i trzeba po prostu wiedzieć, co egzaminator miał na myśli, układając to zadanie. Na przykład można napisać mostki disiarczkowe, ale w kluczu jest mostek jeden disiarczkowy i to już sprawia, że zadanie jest wzorowane. Wyniki tegorocznych matur będą znane 3 lipca. Rozpoczyna się 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Pierwszy koncert Muzyka Źródeł wieczorem. Festiwal potrwa do 13 maja. Podczas wieczornego koncertu nagrody Muzyka Źródeł odbiorą Zofia Warych, śpiewaczka z Kurpiów i Czesław Węglarz, dudziarz, ale także nauczyciel z Żywiecczyzny. To nagroda nie tylko za artystyczne osiągnięcia, ale także za bycie strażnikiem tradycji, wyjaśnia Piotr Kędziorek z Radiowego Centrum Kultury Ludowej. To są osoby, które mają uczniów, które przekazują tę swoją wiedzę, swoje umiejętności. Dziś swój koncert z okazji 10-lecia istnienia będzie miała także kompania Janusza Prusinowskiego. Głównym punktem festiwalu jest konkurs Nowa Tradycja dla młodych muzyków. Przesłuchania w najbliższy piątek i najbliższą sobotę. To krwioobieg nowej młodej siły polskiej muzyki folkowej. Mówi o konkursie Jacek Hawryluk, wicedyrektor Radiowej Dwójki. I możemy wtedy właśnie zaobserwować, co tak naprawdę dzieje się w całej Polsce. Kto z czego czerpie, kto czym się inspiruje. Festiwalowymi gośćmi z zagranicy będą zespół 3 afrykańskich wirtuozów Trio Truama oraz artysta specjalizujący się w greckiej muzyce Rebetiko Dimitris Mystakidis. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 8.30. Wyglądasz mi na dżentelmena, który zdawał biologię. To a propos tych mostków. Di siarczkowych. Mostki siarczkowe. Di. Bardziej mi się to... Chyba di. Bi. Mostki siarczkowe chyba. Dobrze, sport, Tomasz Grazdowski, bo idziemy w złą stronę. Cała grupa mistrzowska w ekstraklasie piłkarskiej gra dla Legii, a Legia robi swoje i nie gubi punktów. Wczoraj pokonała u siebie Wisłę Płock 3-2 i ma 3 punkty przewagi nad Jagiellonią, która na wyjeździe wygrała z goniącym Legię Lechem. Było 2-0. Trener Lecha Nenad Bielica po kompromitacji w zasadzie miał więcej do powiedzenia niż jego piłkarze, którzy nie mówili nic. Wybrałem esencji. Graliśmy z drużyną, która była lepsza na boisku, wykorzystała swoje szanse i to musimy akceptować, też nasi kibici, ale tylko co możemy obiecać jest, że do końca będziemy walczyć. No, dobre i to. Wisła Kraków pokonała Zagłębie Lubin 3-0, a Górnik Zabrze zremisował z Koroną Kielce 2-2. Trener Alex Ferguson już w lepszym stanie po wylewie żartował, że wybiera się na finał Ligi Mistrzów do Kijowa. Przypomnę, że tam zagrają Real Madryt i Liverpool. I więcej tym razem niż o Cristiano mówi się o Egipcjaninie Mohamedzie Salahu, który gole strzela w Liverpoolu na zawołanie. A w Egipcie jest już prawie bogiem. Ciekawe swoją drogą, ilu Egipcjan dotrze do Kijowa na mecz. Bez Polaków na Giro to jakoś tak nie do końca. No ale tak jest, niestety. Enrico Bataille wygrał 5. etap wyścigu, Visconti i Goncalves finiszowali za nim. A liderem nadal jest Australijczyk Rohan Dennis. Dziś meta u podnóży wulkanu Etna, który śpi, ale jak się obudzi, będzie źle. No ale chyba nie dzisiaj, bo to by oznaczało, że kolarze mają wyjątkowego pecha. Łukasz Kubat i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału turnieju Debla rangi Masters 1000 w Madrycie. W drugiej rundzie pokonali Cuevasa i Gronayersa 7-5-7-6. Ciągle za to nie idzie Nowakowi Dziokowiczowi. Znowu przegrał ten, który przegrywać niezwykł. W drugiej rundzie w Madrycie przegrał z Kylem Adminem. W hokejowych mistrzostwach świata najlepszych zespołów wczoraj Szwecja rozgromiła Austrię 7-0. Szwajcaria pokonała Białoruś 5-2 i prezydent Łukaszenka znowu pewnie swoich zawodników będzie wyzywał od Baranów. Niemcy wygrały z Koreą Południową 6-1, a Dania pokonała faworytów prowadzących w tabeli Finów 3-2. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na zachodzie, na Mazowszu i na Podlasiu możliwe także burze i to z gradem, mogą być burze nawet. Ciśnienie waha się, temperatura przyjemna, bo od 25 stopni w Katowicach, Augustowie i Szklarskiej Porębie, 26 w Szczecinie, Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Krakowie i Lublinie, 27 w Pile, Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, do 28 stopni w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najkorzystniejsza oferta to taka korzystna od początku do końca. Z Volkswagenem zaczynasz od rabatu nawet do 22 tysięcy. A potem oszczędzasz na paliwie i na przeglądach. Korzystasz też przy sprzedaży, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Volkswagen. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Są produkty, które się wyróżniają, jak w 100% naturalny sztyft EOS, który chroni i regeneruje usta. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy, na przykład sklep, kawiarnię, warsztat lub salon? Daj klientom wybór, gdy zechcą zapłacić kartą lub telefonem. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i przez 12 miesięcy nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów.

polityczny Trójki, jak najbardziej. Dzień dobry, właśnie z takim zaskoczeniem. Ja też z takim zaskoczeniem, no tak, naprawdę. Ale i z pewną taką nieśmiałością w związku z tym zacznę te rozmowy jednak o polityce. Dynamicznie, tak no jest. No i przede wszystkim pana przedstawię, prezes PSL. Bo też się wyrwałem, tak? Tak, szef klubu parlamentarnego tej partii, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, bardzo mi miło. I teraz z pytajnikiem. Mogę się z państwem spotkać. I za chwilę kandydat na prezydenta Krakowa? Pani redaktor, dzisiaj pan profesor prezydent Majchrowski pewnie będzie ogłaszał swoje dalsze plany. Zobaczymy, co powie. Na pewno to jest bardzo ważna decyzja pana profesora Majchrowskiego i ja czekam na tą też konferencję. I zobaczymy, co będzie po tej decyzji. No, to jest poważna zawsze decyzja o kandydowaniu i pan profesor się długo nad nią zastanawiał. A pan rozmawiał z profesorem Majchrowskim? Rozmawiałem. I... No i dlaczego się wahał? No, bo to jest poważna decyzja. To jest kolejny, to by było kolejne jego kandydowanie. Poważna decyzja, ale właściwie po tylu kadencjach to już można powiedzieć, że z marszu można wejść w następną. No każdy odpowiedzialny polityk, a takim jest pan profesor Majchrowski, gospodarz miasta, nie podejmuje takiej decyzji tylko wyłącznie o to, w oparciu o swoje dokonania, które były wcześniej, tylko też o plany na przyszłość, o wizję, o możliwości i to jest zawsze indywidualna decyzja. No dobrze, ale coś pan wie? Jaka będzie ta decyzja? Na pewno pan wie. No zobaczymy. Dzisiaj chyba o godzinie 14 jest konferencja prasowa pana profesora. Ale jeśli nie Majchrowski, to kto, jeśli nie Kosiniak-Kamysz? Ja chciałbym, żeby na pewno opozycja wystawiła wspólnego kandydata. I to a jest... pan ma szansę być wspólnym kandydatem opozycji? Chciałbym, żeby opozycja wystawiła wspólnego kandydata. To jest zawsze poważna decyzja, też mówię w odniesieniu do swojej osoby. Czyli to jest, pan to rozważa to poważnie. To jest miasto, w którym ja się urodziłem, wychowałem, mieszkam. Panie prezesie. Pani redaktor, nie od razu nomen omen Kraków zbudowano, więc takich decyzji się nigdy nie podejmuje z minuty na minutę. Ale rozmawiał pan z Grzegorzem Schetyną, z Katarzyną Lubnauer? Znaczy rozmawiamy o wspólnych kandydatach w wielu miastach, również w Krakowie, tak. Ale o panu? Czy pan o sobie rozmawiał z Grzegorzem Schetyną? Rozmawiamy o wspólnych kandydatach w różnych miastach. Ja już dużo wcześniej mówiłem, że nie jest potrzebne zjednoczenie partii opozycyjnych, tylko zjednoczenie różnych środowisk społecznych, politycznych, ruchów miejskich wokół dobrych gospodarzy lub kandydatów na dobrych gospodarzy. No dobrze, to jeszcze raz. Czy pan gotów byłby podjąć się tego wyzwania z poparciem polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej? Tu na zawsze najważniejsze jest poparcie mieszkańców i wspólnoty samorządowej. Ręki sobie uciąć nie dam za to, że nie będę kandydował. O, to już jest coś. A czy fakt, że kandydatką na prezydenta zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość jest Małgorzata Wasserman, to jest wyzwanie czy rodzaj zniechęcenia, bo to nie jest zawodniczka wagi piórkowej? To jest bardzo poważna kandydatura i potrzeba podchodzić do niej z szacunkiem. Ja do wszystkich też kandydatur, które zostały zaprezentowane, podchodzę i z szacunkiem i to będzie poważna rywalizacja. Nigdzie nie ma. Nie ma takiego miasta dzisiaj w Polsce, gdybyśmy wskazali, powiedzieli koniec, tutaj nie ma szans na żadne inne rezultaty i wynik jest już dzisiaj przesądzony. Były takie wybory, które wydawały się wszystkim w Polsce, że wynik jest przesądzony 2 lata temu czy 3 lata temu. O zakonnicy pan mówi na pasach? No mówię o tym, że no poparcie sondażowe to jedno, wynik wyborczy to drugie. Trzeba podchodzić do tego z pokorą i z szacunkiem dla każdego, kto podejmuje się tego wyzwania. Jest pan nieprzejednany, pan i pana koledzy liderzy PSL-u, jeśli chodzi o samodzielny start PSL-u w wyborach do sejmików? Idziemy samodzielnie, ale zapraszamy na nasze listy wszystkich, którzy podzielają nasze wartości. To nie będzie tylko lista zamknięta. A kto podziela wasze wartości, jak pan myśli? A na przykład różni działacze organizacji społecznych, związków zawodowych, różne ruchy miejskie, wiejskie będą na naszych listach. To jest dużo szersza formuła niż tylko zawężona do jednej formacji politycznej. Bardzo silnej samorządowo, bo taką jesteśmy, ale tu będzie bardzo dużo osób bezpartyjnych, popieranych przez inne środowiska, myślę, że również wywodzące się z innych nurtów nawet politycznych, ale mające podobne wartości. Z innych nurtów, czyli na przykład ktoś, kto jest bardziej związany z SLD? Nie, no ja bym nie mówił o partiach politycznych, tylko właśnie o światopoglądach. No, ja bym mówiła, też lewicowych bo SLD i prawicowych. Kusiło PSL, ale za słabo kusiło. Nie, to nie chodzi o jakieś pokusy, bo to nie w tym obszarze należy rozpatrywać. Chodzi o to, żebyśmy zaproponowali prawdziwy wybór naszym rodakom w wyborach samorządowych. My jesteśmy partią samorządową, opartą i osadzoną w samorządzie. Jesteśmy w stanie dzisiaj wystawić listy do gmin, powiatów, województw. Nie ma zbyt wiele partii politycznych, które mają taką możliwość. I mamy dużą determinację do tego, żeby zaprezentować i nasz program, i naszych kandydatów w tych wyborach spod szyldu Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale na pewno nie zawężając się tylko do partii politycznej. Przepraszam, żeby pan troszkę odsunąć mikrofon. Przepraszam, pan... albo ja jestem zbyt blisko, to ja się... Ja nie się... Ma. Pan jest za bardzo dynamiczny. Już sobie wyobraziłam ten ogień w kampanii wyborczej w Krakowie. To kiedy pan sobie nie będzie ucinał ręki, czyli ogłosi swoją decyzję? No, jakbyśmy po jednym spotkaniu w tym studiu wszystkie nasze dylematy czy rozważania rozwiali, no to po co byłoby kolejne spotkanie? A ja liczę, że mnie pani redaktor jeszcze zaprosi. Ja pana zaproszę, nawet jak już wszystko będzie wiadomo. To super. No dobrze, a kiedy podejmiecie decyzję co do Warszawy? Bo tutaj ja nie będę mówić o ręce w pewnym naczyniu, ale tutaj kampania trwa na całego, zwana prekampanią. No i widzimy też ocenę tej kampanii, że nie jest ona najlepiej oceniana na pewno przez szefa Państwowej Komisji Wyborczej, bo wielokrotnie upomina, że to nie jest moment na rozpoczęcie kampanii, to nie jest moment na prezentację już swoich programów, więc nie jest tutaj taki pośpiech potrzebny. Na pewno będziemy brali udział w kampanii w Warszawie albo z własnym kandydatem, co jest jak najbardziej możliwe, albo wspierając wspólnego kandydata. A propos tej bliskości i odległości ideowej, no to na razie są wolne dwie panie z Nowoczesnej do wczoraj, a dziś już no właśnie wolne. Czy PSL otwiera swoje drzwi szeroko, nie, zaprasza? To jest zawsze decyzja indywidualna osób, które najpierw opuszczają klub. I ja wiem, jakie to jest trudne doświadczenie na pewno dla pani przewodniczącej Lubnauer i jej koleżanek i kolegów. My też takie momenty przeżywaliśmy. To nigdy nie jest sytuacja pożądana, ale każdy jest ma wolny mandat, może go sprawować w taki sposób, jaki chce. Jasne, ale i należy to uszanować. Ale same panie, przynajmniej jedna pani poseł Scheuring-Wielgus powiedziała, że chce być wolnym elektronem, my to szanujemy. Ale kobieta zmienną jest, zresztą jak wiemy, nie tylko kobiety, bo mężczyźni również są zmienni. Ale nie mam powodu, żeby nie wierzyć w tą deklarację na tym etapie. Tak, my mamy stabilny klub parlamentarny, PSL, Unia Europejskich Demokratów, klub federacyjny. No właśnie, ale jeśli państwo mieszczą się w jednym klubie z Unią Europejskich Demokratów, to może byście się zmieścili, gdyby była taka wola? Nie rozmawiałem ani z jedną panią poseł, ani z drugą na ten temat, więc tego tematu po prostu nie ma. Czy PSL poprze projekt daniny solidarnościowej, z której pieniądze pochodziłyby pewnie między innymi, a może tylko, na potrzeby osób niepełnosprawnych? Nie widzimy tego projektu, a jest dzisiaj potrzeba rozwiązania protestu, problemu, jaki jest w Sejmie, zakończenia protestu, dania szansy rodzicom na powrót do domu. To jest już ponad 3 tygodnie, od kiedy rodzice dzieci niepełnosprawnych razem ze swoimi dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi przebywają na terenie Sejmu. I to jest sytuacja już bardzo trudna dla tych osób. Ale ja pytam o tę ideę daniny solidarnościowej. Nie podoba mi się w ten sposób dzielenie społeczeństwa, że jeżeli jest grupa, która potrzebuje, to szukamy grupy, która będzie obciążona potrzebami osób niepełnosprawnych. Nie w ten sposób PiS prowadziło retorykę w kampanii wyborczej. Nie mówiło o podnoszeniu podatków, nie mówiło o nakładaniu kolejnych danin na społeczeństwo, żeby zaspokoić oczekiwania innych grup, więc nie uważam tego pomysłu za dobry, a nie widzę też jego w żaden sposób realizacji, bo nie ma projektu ustawy w tej sprawie. A ma być do końca tygodnia, ma być, nie wiem, czy projekt ustawy, czy założenia, tak minister Czerwińska zapowiada. To jest chęć podzielenia społeczeństwa polskiego, które już na ten moment jest niezwykle rozdarte na pół. Pan jako minister pracy i polityki społecznej musiał liczyć każdy grosz. To jest bardzo trudne zadanie. I proszę powiedzieć, jak by pan zaspokoił te żądania i potrzeby osób niepełnosprawnych, te wyrażane właśnie na korytarzach sejmowych? Bo rząd obliczył realizację tego na 9 miliardów, inaczej niż te osoby. W żaden sposób nie wykorzystywałem, nie wykorzystuję, nie będę wykorzystywał tego protestu politycznie, bo wiem, jak trudne są rozmowy i jak wielka jest odpowiedzialność tych, którzy prowadzą te rozmowy, w tym wypadku pani minister Rafalskiej, za po pierwsze dojście do porozumienia, bo to jest zawsze, rząd jest silniejszą stroną i jest bardziej odpowiedzialny, ale też za to, co, o czym mówi pani redaktor. Trzeba znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Ja nie odpowiem o możliwościach budżetu, bo dzisiaj nie jestem w rządzie, ale mogę powiedzieć o tym, co mówi premier Morawiecki. Ale, 40 miliardów złotych z uszczelnienia VAT-u, to komu najpierw mają, do kogo mają najpierw trafić te pieniądze? Panie ministrze, nie wydawał na szczelnicę w każdym powiecie, nie wydawałbym 0,5 miliarda złotych na zakup damy z łasiczką, nie wydawałbym na badania Atlantyku. To już didaskalia. Nie wydawałbym na różnego rodzaju operacje jak Wojska Obrony Terytorialnej i na te pieniądze przeznaczyłbym na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych. Dobrze, a jeśli chodzi o te liczby, to 9 miliardów czy sumę... To zależy jaką grupę osób niepełnosprawnych bierzemy. No do 9 taką miliardów, grupę, żeby to było zgodne z konstytucją, czyli wszystkich, którzy mają wysoki stopień niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności, to jest ponad 1 milion osób. Myślę, że to było wyliczane na podstawie osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego, więc ta kwota 8-9 miliardów jest kwotą możliwą. Tylko że przez wiele miesięcy słyszeliśmy od najwyższych przedstawicieli tego rządu i PiS-u, że nie ma rzeczy niemożliwych, że damy radę, że pieniędzy jest jak lodu, że po prostu na jak wszystko... Jak lodu, to może nie. A dlaczego... No tak, czy to było takie chełpienie się, pani redaktor? A dlaczego pana rząd nie dał rady przygotować... To było chełpienie się wzrostem gospodarczym i teraz dochodzi do sytuacji, kiedy grupa najsłabsza przychodzi i mówi, proszę państwa, jeżeli mówicie, że jest na szczelnicę w każdym powiecie, no to nie jest priorytet. Priorytetem jest zadbanie o nasze sprawy. Panie prezesie, a dlaczego państwo nie przygotowali w 2015 roku ustawy, która by realizowała orzeczenie Trybunału z 2014? To tutaj zaskoczę, bo ta ustawa była gotowa. Ja ją przesłałem z ministerstwa. Ale nie została uchwalona. Została przyjęta, przeprowadzone konsultacje. Została ta ustawa przeze mnie skierowana na Komitet Stały Rady Ministrów. Nie zdążyliśmy przyjąć jej mówię o samym rządzie, a nie o panu. Znaczy, ja ze swojego zadania się wywiązałem. Później nastąpiła zmiana rządu i była ta ustawa gotowa. Mogli ją moi następcy poprawiać, mogli ją wysłać do Sejmu i mogliśmy nad nią pracować w parlamencie. Bo tam się pojawia taka suma, 656 milionów złotych, trochę ponad. Która w rezerwach była zagwarantowana na realizację tego wyroku. Ale to teraz zestawiamy z tymi oczekiwaniami, no to są nieporównywalne pieniądze, prawda? Oczywiście, że tak, tylko że czym innym jest wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i sposób, który my przedstawialiśmy wtedy, a czym innym jest dzisiaj oczekiwanie środowiska osób niepełnosprawnych o 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. I musimy kończyć, już chyba w ogóle przekroczyliśmy czas, ale to był taki polityczny, bardzo raczej polityczny był. Jednak polityczny. Władysław Kosiniak, bardzo serdecznie dziękuję. Kosiniak, miłego dnia. Życzę państwu do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Samsung, płytę indukcyjną, piekarnik, pralkę oraz lodówkę Snow Frost, zapłacisz 5565 zł, oszczędzając 831 zł. A kupując zestaw marki Bosch, pralkę z dużym wyświetlaczem i zmywarkę do zabudowy z programem cichym, zapłacisz 2753 zł, oszczędzając 144 zł. MediaMarkt.

jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij DM. Ja mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Ciągnąć do przodu to nie postęp. Nie wiem czemu dałem tobie dostęp. Panie Boże, daj mi nowy software. Panie Boże, daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Taką afidę i Dawid Podsiadło. Tamagotchi, nasza piosenka dnia. Proszę posłuchać jeszcze raz, bo spotkamy się z tym nagraniem dużo częściej. 227 trójek. Tak się składa, że nasza Wnusia chodzi do przedszkola w okolicach Wieliczki, w którym wygląda to dokładnie tak samo, jak przedstawiliście Państwo tą historię z Norwegii, gdzie dzieci większość czasu spędzają na zewnątrz, mają specjalne kombinezony bez względu na pogodę, deszcz, śnieg, wiatr, te dzieciaki się bawią na zewnątrz, oprócz tego żyją bardzo w zgodzie z naturą. Sami hodują czy uprawiają sobie warzywka, które potem są przerabiane w kuchni, czynnie uczestniczą w przygotowaniach posiłków, na dzień dziadka, babci pieką własnoręcznie ciastka, ciasteczka i tak dalej, i tak dalej. Także u nas też można coś takiego zrobić. I to oczywiście bardzo cieszy. To w nawiązaniu do filmu dokumentalnego, o którym rozmawialiśmy w projekcie Tata, 7.20. W tej chwili za 19 minut będzie 9 i zaproszenie dla Państwa. Numer telefonu się przyda, 227 trójek, a zapraszamy na trzeci koncert eliminacyjny Jarocińskich Rytmów Młodych. To będą już ostatnie przesłuchania startujących do Jarocina. W najbliższą sobotę, 12 maja o 16 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi 5 wykonawców. 16-12 maja w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, zapraszamy serdecznie. 2-2 i 7 trójek. Skoro się powiedziało Jarocin. To nie jest dobre słowo, ale urocze nagranie. Bardzo, tak. Bardzo. Troszeczkę się zdezaktualizowało z tym Pucharem Świata w rękach Małysza, no, bo wypadałoby... Nie, to... Z rąk do rąk przychodzi, ale jest w dobrych rękach. Dobry z rękach jest Puchar Świata. Kryształowa kula. Gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze odwiedzić nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Jarocińskie Rytmy Młodych, eliminacje, trzeci koncert eliminacyjny 12 maja, 16:00, 22:07, Trójek, zapraszam serdecznie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Mówiliśmy, że na festiwal Roskilde nie ma już karnetów. Za to można się postarać o karnety na Męskie Granie. Tegoroczna trasa koncertowa pod szyldem Męskie Granie odwiedzi 7 miast. Start już 14 lipca w Poznaniu. A tak było... Tak było rok temu, prawda? Ten utwór zapowiadał koncerty Męskiego Grania. No i kiedy słyszę się te dźwięki, już człowiek się pali, żeby jechać na któryś z tych koncertów. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów. Aeroplana wprost do waszych głów. Wprost do waszych głów. Sobie pomyślałem, że moglibyśmy kiedyś zrobić... Co sobie pomyślałeś? Słuchaj, dobrze, że pytasz, bo pomyślałem sobie, że moglibyśmy kiedyś zrobić taki poranek z utworami kołysankami. Gdzie jest albo Jest taki, już przychodzą mi trzy do głowy, więc może nazbieramy więcej. A, ale po co jeszcze dopytam? No to nie wiem jeszcze tego. Mhm. O, no jest. To ja dodam może, że tak. Poznań, 14 lipca to początek. Potem będą Katowice, Wrocław, Kraków, Gdynia, Warszawa i Żywiec. Nie wiemy jeszcze, kto wystąpi, ale ci, którzy ufają w trafność wyborów organizatorów, pozdrawiamy. Już od dziś, od godziny 12, mogą nabywać bilety na każdy z tych koncertów. Na finał w Żywcu po 99, a na wszystkie pozostałe po 119 zł. No to skoro magia tych jedynek i dziewiątek, to dziś po 19:00 gościem Agnieszki Szydłowskiej w programie alternatywnym będzie Natalia Nykiel. Natalia przyjdzie być może z Sokołem, a na pewno przyjdzie z jego piosenką swojej interpretacji. Będzie to kolejna przedpremierowa odsłona tego, co wydarzy się na płycie Albo Inaczej, część druga, której premiera już za 2 tygodnie. Do tej pory poznaliśmy z niej Sznurowadła, Fisza, Emadę, Tworzywa, w wykonaniu Limbowskiego, Złe Nawyki, 247, zinterpretowane przez Monikę Bożym oraz Nie Mamy Skrzydeł, oryginalnie wykonywane przez Miłosza, a wczoraj jako piosenka dnia w Trójce śpiewane przez... Piotr Zioła. Ja bym odmienił. To znaczy nie piosenkę, tylko Piotra Ziołę. Dobrze. Piotr Zioła śpiewał. A umiesz tak zrobić? Jak? No tak. Nie. Tak myślałem. No dobrze, to kolejna informacja. Ważna, bo znów o 19:00, ale tym razem 5 po 19:00 w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na naszej antenie grać i śpiewać będzie wspomniany przed chwilą Limbowski. Oj, to jest do kołysania. I to jest, proszę pana, coś, co może bez AA i Nie, nie, nie. Musi być AA. Jeśli przyjdzie ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak daj mi szansę chociaż raz. Tu i ówdzie, zwany nowym bardem Krakowa, Limbowski. Wyrazisty, otwarcie mówi, co myśli o polskim bluesie spod znaku Dżemu czy Irka Dudka, a nie myśli o nim najlepiej. I romantyczny, choć jak mówi, nie umawia się z mężatkami. Limbowski pojawia się przy Myśliwieckiej w związku z premierą płyty Poliamoria. Widzimy się na co dzień, nie kochamy się co noc. chyba dajesz nam czas. Może to słabość, a może gra. Jest coś sennego jednak w tym utworze, będę się upierał. To Nimbowski. Tymczasem częstochowski festiwal Frytka Off Zjazd, właściwie Off Jazd. Co prawda już od 2 lat nie odbywa się przy Alei Frytkowej w centrum miasta. Ale kaliber wykonawców, którzy występują na imprezie, udanie skłania mieszkańców do wycieczki poza centrum. W tym roku w Parku Lisiniec wystąpią m.in. Nosowska, na tej chwili to jej bodaj pierwszy koncert z nowym materiałem, jej strona na razie milczy na temat jakichkolwiek występów, Laocze, Pijama Porno, w zeszłym roku wystąpili w Częstochowie po raz pierwszy od 12 lat, koncert w Róże był wyprzedany, Paulina Przybysz, wspomniany już Miłosz, Hańba, Elsztat i pan Lech. Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Lech Andrzej Jan Erka. Pięknie powiedziane. 16 czerwca na festiwalu Ofias w Częstochowie, a festiwal dwudniowy, bo 15 i 16 czerwca będą koncerty. To ramy dada. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo proszę, panie redaktorze. Także dziękujemy za wspólnie spędzony czas i mówimy do usłyszenia, bo za 6 minut będzie 9. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu. Coś chciałeś na koniec jeszcze? Chciałem powiedzieć, że proszę słuchać, bo za chwilę serwis, a poza tym... Jam już był. Jam już był. Shaking Dudy się pojawił, no to do kompletu musi być. Shaking Dudy.